ya wis ngadek kok. Hei, kurang ajar iki. Iki wilayahku. Ayo umpamane kok barbaran, ayo nggo wahe ngucul. Kae nyawang kok wingi kok klithah-klithin ya. Dijak ono dadi garapane sang kurang iki aku ngerti. Bojo tukang syuting ya, Mas. Sebab ora. Oh, ya ora tak mlebus wae. Are bojo rame ben arep